program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 30 stycznia, minęła 15. Justyna Mączka i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis Trójki. 5 osób zatrzymanych usłyszą zarzuty popełnienia przestępstw związanych z reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie. Donald Trump broni swojego dekretu w sprawie imigrantów. Komisja Europejska sprawdza, czy decyzja prezydenta USA obejmuje także obywateli Unii. W tym serwisie też ważne przypomnienie dla użytkowników telefonów na kartę. Trzeba je zarejestrować do środy, potem będą nieaktywne. Serwis Trójki zaczynamy od afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. CBA na polecenie wrocławskiej prokuratury zatrzymało rano 5 osób. To m.in. znany w stolicy adwokat Robert N. i były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu Jakub R. Śledczy informują, że wszyscy usłyszą zarzuty popełnienia wielu przestępstw związanych z reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie. W tej sprawie aż 13 śledztw prowadzi prokuratura regionalna we Wrocławiu. Na sprawą zajmuje się Aleksander Przoniak. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało mało 5 osób. Osoby te trafią do wrocławskiej prokuratury regionalnej. Tam też usłyszą zarzuty m.in. o charakterze korupcyjnym. Mówi Temistokles Brodowski z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawę komentował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem za nieprawidłowości przy reprywatyzacji stołecznych nieruchomości odpowiedzialność ponosi prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Żadnych wniosków PO nie wyciągnęło z tej kompromitacji, gigantycznej kompromitacji pani Gronkiewicz-Waltz. Stołeczny ratusz opublikował oświadczenie w tej sprawie. Wynika z niego, że dzisiejsze zatrzymania nie dotyczą jakiejkolwiek osoby zatrudnionej w Urzędzie Miasta. Ponadto urząd deklaruje, że na bieżąco współpracuje z organami ścigania w kwestiach związanych z prowadzonymi postępowaniami. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Uczyńmy Amerykę znów bezpieczną, napisał na Twitterze Donald Trump. Amerykański prezydent broni swojej decyzji o 3-miesięcznym zakazie wjazdu do USA obywateli 7 muzułmańskich krajów. Informuje też, że tylko 109 osób z 325 tysięcy zostało zatrzymanych na przesłuchanie, a wielkie problemy na lotniskach były spowodowane przez awarię systemu komputerowego linii Delta i demonstrantów. Tyle Donald Trump. Tymczasem Komisja Europejska sprawdza, czy decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych dyskryminuje Europejczyków. Komisja poinformowała, że próbuje ustalić, czy wprowadzony zakaz dotyczy także Europejczyków z podwójnym obywatelstwem. Rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Skinas powiedział, że sytuacja nie jest jasna. Mamy sprzeczne doniesienia, które analizujemy. Nasi prawnicy są w kontakcie z europejskimi partnerami, by zagwarantować, że żadne dyskryminujące działania nie obejmą naszych obywateli. Wcześniej podobne wątpliwości zgłaszały m.in. Belgia i Wielka Brytania, które również poinformowały, że kontaktują się w tej sprawie z Waszyngtonem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze tylko niecałe 3 dni zostały użytkownikom telefonów na kartę na zarejestrowanie karty SIM ze swoim numerem. Od 2 lutego niezgłoszone karty będą nieaktywne, czyli nie będzie można z takich numerów dzwonić ani wysyłać SMS-ów. To jest efekt zaostrzonych przepisów antyterrorystycznych. Wiele kart wciąż nie jest zarejestrowanych, ale jak mówi rzecznik prasowy sieci Play Marcin Gruszka, w salonach kolejek nie ma. Widzimy salon konkurencji, po drugiej stronie nie ma dzikiego tłumu, wydaje mi się, że to pora o tym decyduje, na pewno więcej osób jest po 17, ale rzeczywiście nie ma tutaj takiej sytuacji, że te kolejki są jakieś ogromne. Na koniec zeszłego roku w bazach operatorów było około 23 milionów kart SIM. Witold Tomaszewski, ekspert rynku telekomunikacyjnego. Można szacować, że zarejestrowanych z tego zostanie około 60%. Operatorzy stacjonarni oferują rejestrację osobistą w salonach. Wojciech Gunia z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W punktach partnerskich, na przykład na poczcie. Natomiast operatorzy wirtualni podają na swoich stronach listy punktów, w których takiej rejestracji można dokonać. Jeżeli tych punktów nie ma, to zawsze zostają opcje rejestracji zdalnej przy pomocy kuriera. Czy to oznacza, że ktoś, kto nie zarejestrował na czas, straci numer? Te środki są nasze, ta karta jest nasza, ale nie możemy korzystać z usług telekomunikacyjnych do momentu rejestracji. A taką rejestrację będzie można przeprowadzić jeszcze przez kilka miesięcy i wtedy znów telefon będzie aktywny. Więcej szczegółów w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Białoruski król szkła skazany na 11 lat kolonii karnej, Aleksander Murawiow, niegdyś jeden z najbogatszych miejscowych biznesmenów, był oskarżony m.in. o unikanie płacenia podatków. Szczegóły w relacji naszego korespondenta. Aleksander Murawiow swego czasu był właścicielem kilku fabryk szkła na Białorusi. Kontrolował znaczną część dochodowego rynku butelek do wódki i piwa. 10 lat temu nabył zakłady rowerowo-motocyklowe, w które zamierzał zainwestować 20 milionów dolarów. Jednak w wyniku kryzysu w Rosji, a następnie na Białorusi, jego fabryki szkła zbankrutowały. Następnie biznesmena zatrzymano i oskarżono o działanie na niekorzyść zakładów rowerowo-motocyklowych i unikanie płacenia podatków. Sąd w Mińsku skazał biznesmena również na konfiskatę należących do niego akcji stołecznych zakładów rowerowo-motocyklowych Motowieło i trzech drogich samochodów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. I to wszystko teraz. Kolejne informacje w Trójce o 16. W nocy na zachodzie i na północy śnieg i marznąca mrzawka. Od minus 12 stopni w Kotlinach Górskich do minus 5 w centrum i minus 1 na Pomorzu. Jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu, a na zachodzie także deszczu ze śniegiem i marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Od minus 2 stopni na Podlasiu przez 0 w centrum do plus 2 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD z akcesoriami. Teraz do kuchni dodajemy patelnię Tefal. Na przykład do czarnego zestawu do zabudowy Whirlpool z płytą indukcyjną w klasie A za 2928 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Dla tych, którzy mają marzenia i nie boją się ich spełniać. Dla tych, którzy wciąż chcą więcej. To jest właśnie ten moment. W salonach Hondy ruszyła wyprzedaż rocznika 2016. Sprawdź nowe ceny i poznaj nowe możliwości. Możesz zaoszczędzić nawet do 10 500 zł. Odwiedź najbliższego dealera Hondy i poznaj pełną ofertę wyprzedażową. Odważ się robić to, o czym inni tylko marzą. Zapraszamy do salonów Hondy. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. 5, 4, 3, 3. W Media Expert jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży smartfonu. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement z diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 15:08. Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Witamy Państwa. Godzina wychowawcza. Dziś mam zamiar zachęcić Państwa do nieskrępowanej zabawy z dzieckiem. Swobodna zabawa jest kluczowa w prawidłowym rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i fizycznym dziecka. Bywa przez nas niedoceniana, a to właśnie w jej trakcie dzieci uczą się siebie, świata i innych ludzi najlepiej, bo zupełnie naturalnie. Co zrobić, żebyśmy również my, dorośli, umieli czerpać z niej przyjemność? Porady w drugiej części audycji, a w pierwszej uporamy się z tym, co bardzo często zabiera większość czasu, który mógłby być na zabawę przeznaczony, czyli poradzimy, jak sprawnie odrobić pracę domową, no i jak wyzbyć się nawyku zbyt ochoczego pomagania w odrabianiu lekcji własnemu dziecku. Yeah. Pierwszym gościem godziny wychowawczej jest Joanna Schulz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zazwyczaj to ja przedstawiam gościa, natomiast w tym przypadku wybaczą mi państwo i ty, Jasiu, też wybacz mi to, ale poproszę, żebyś to ty powiedziała sobie kilka słów, ponieważ tyle jest tych rzeczy, które łączysz w sobie, które wydają mi się bardzo ważne, że myślę, że zrobisz to zdecydowanie lepiej. Czym się zajmujesz? Poza tym, o czym chcemy rozmawiać, czyli pomocą młodzieży i dzieciom oraz ich rodzicom w ogarnięciu obowiązków szkolnych. Zajmuję się uczeniem kompetencji społecznych w szkołach, pracą z nauczycielami, by uczyli tych kompetencji uczniów. Rozmawiamy również o rozwoju osobistym, mówimy o 7 nawykach skutecznego działania. Ja do tej pory w swoim życiu zawodowym zajmowałam się tematami wychowawczymi, byłam przez 10 lat redaktor naczelną miesięcznika Dziecko, a teraz postanowiłam bardziej już działać, a mniej tylko oddziaływać pisaniem. I tylko opowiadać. No a poza tym jesteś jeszcze nie tylko teoretykiem, ale również praktykiem. Jesteś mamą. Jestem mamą gimnazjalistki, świeżo upieczonej oraz córki w 3 klasie szkoły podstawowej. To na pewno wiesz, na pewno znasz odpowiedź na moje pytanie, komu jest zadawana praca domowa, dzieciom czy rodzicom? No właśnie, powinno być tak, że powinna być zadawana ona dzieciom, to znaczy pomijając to, że w ogóle moim zdaniem nie powinno być prac domowych, ale to już jest osobny temat. Natomiast rzeczywiście odpowiedzialność za prace domowe powinny przejmować dzieci, a jakoś tak się dzieje, że często przejmują ją rodzice. Dlaczego? My jesteśmy nadgorliwi, nadopiekuńczy, nam za bardzo zależy na ocenach. Czy może coś jest nie tak w szkole też? No ja myślę, w dziecku chyba najmniej. Dzieci są zwykle najbardziej rozsądne w tym całym układzie. Ja myślę, że przede wszystkim system szkolny nie jest idealny i to wszyscy o tym mówią, że nauka nie powinna opierać się na przymusie i pracy, tylko na fascynacji, zabawie, chęci odkrywania. Tu jakby w ogóle sama idea pracy domowej jest trochę pomyłką. Natomiast ja widzę, że rodzice bardzo się przejmują pracami domowymi, bardzo się przejmują też wynikami dzieci w nauce mierzonymi ocenami i wynikami testów. Trochę robi się tak, że dzieci uczą się dla ocen i dla testów. I dla rodziców. I dla rodziców, którzy w dobrej wierze oczywiście, ale w pewien sposób trochę odhaczają takie osiągnięcie, tak? Że dziecko się dostało do dobrej szkoły, która jest wysoko w rankingach i tutaj zaczyna chodzić o ten wyścig taki mierzony twardymi wynikami testów i ocen właśnie i rankingów. I to jest też tak, że to jest nam rodzicom też potrzebne do tego, żeby poczuć się dobrze, że jednak jestem dobrym rodzicem. Moje dziecko radzi sobie edukacyjnie, że to jest nam też potrzebne, te oceny, żebyśmy sobie, dobra, dostał 5, dostałem 5. Może no, to trochę tak działa. Trochę to tak działa oczywiście i jest taka pokusa, żeby robić te prace, czy przejmować te obowiązki za dzieci, no bo przecież zrobimy to lepiej, tak? Niejednokrotnie zdarza się, że prace plastyczne są poprawiane na przykład, albo wypracowania są pisane na nowo przez rodziców. Co to robi dziecku? Przepraszam, że tak ci wchodzę w słowo, ale chcę zatrzymać się przy takich kolejnych rzeczach, o których mówisz. Co to robi dziecku, jeżeli na przykład rysunek zadany do domu, rodzic jeszcze tam trochę dopracuje? Po pierwsze i przede wszystkim odbiera mu to w ogóle radość tworzenia. Po drugie daje taki komunikat, że dziecko nie dość dobrze coś robi i że jego wizja plastyczna, artystyczna jest niewłaściwa. W związku z czym od razu podkopuje motywację wewnętrzną, a przecież o nią nam chodzi, nie o tę zewnętrzną. No taki stopień, który jest w efekcie wyższy, chociaż ja myślę, że nauczyciele doskonale wiedzą, doskonale widzą, co tam nauczyciele jest. Czasami podpisują dla mamy 5, dla Kubusia nie wiem co. No właśnie, no dobrze, to teraz idźmy dalej. Ja będę tak ci jeszcze pewnie przerywać i zatrzymywać. No ale tak sobie myślę, że jeżeli rodzicowi zależy na tym, żeby jego dziecko dobrze radziło sobie w szkole, no to może nie ma w tym nic złego, żeby traktować tę pracę domową jako taką zadawaną nam razem. Zrobimy coś wspólnie. No co jest w tym złego, że zrobimy to wspólnie? Bardzo dobrze jest, jeżeli dużo rzeczy robimy wspólnie, jeżeli sprawia nam to przyjemność. Tutaj warunkiem jest to, żeby to był dobrowolny wybór również dziecka. i żeby to nie był wyścig, dlatego że wszelkie badania psychologów, neurodydaktyków mówią o tym, że w momencie, kiedy zaczynamy się ścigać, kiedy jest ta rywalizacja, to od razu słabnie motywacja i chęć do nauki. Oczywiście, że dobrze jest robić różne rzeczy razem, z tym, że mózg działa w ten sposób, że nauka wchodzi nam niejako sama w momencie, kiedy się bawimy, kiedy jesteśmy wypoczęci, zrelaksowani, wyspani, kiedy robimy to, co nas naprawdę zajmuje. No i jeżeli dla kogoś odrabianie zadań z matematyki to jest taka super zabawa, no to świetnie. Natomiast nie wiem, czy wszyscy czerpią z tego taką wielką przyjemność. Zapewne można bardzo dużo przemycić wiedzy dzieciom w zabawie. Ja jestem przekonana, że dzieci w ogóle w takiej swobodnej zabawie między sobą uczą się dużo więcej niż od nas dorosłych. Znaczy oni sobie sami wypracowują pewne rzeczy. To widać, kiedy zapewni się bezpieczeństwo i pozwoli się dzieciom na swobodną zabawę, to widać, jak oni fantastycznie na przykład ćwiczą kompetencje społeczne, o których właśnie zaczęłam mówić, czyli negocjacje, umiejętności komunikacji, wybierania wspólnych rozwiązań, dążenia do takich kompromisów, czy bardziej nawet synergii, która sprawia, że wszyscy bardziej korzystają na pewnych rozwiązaniach. Także no tutaj na przykład ten obszar, który w polskiej szkole jest leży odłogiem, czyli uczenie tego właśnie, jak działać w grupie i jak zarządzać sobą i zespołem. Dzieci w zabawie fantastycznie to ogarniają. My trochę tak wokół zabawy w dzisiejszej godzinie wychowawczej będziemy krążyć, natomiast praca domowa z zabawą mi się nie kojarzy. Co zrobić, no żeby gdzieś tam była trochę przyjemnością i jak ją odrobić bez skutków ubocznych? To, na czym by mi zależało, to na tym, żeby się w ogóle przyjrzeć, co to jest praca domowa, czyja właśnie jest ta odpowiedzialność i też jakie miejsce w naszym rozkładzie tygodniowym ona zajmuje. Bo to dosyć często jest tak, że dziecko przychodzi do domu, jest zmęczone, prosi o trochę czasu dla siebie, jest jakiś obiad, jest jakieś zamieszanie i potem zaczyna się odrabianie lekcji, które bardzo często przeciąga się do godziny 22, 23. Dla dziecka to jest po prostu dramatyczny niedobór snu, który powoduje takie długie siedzenie. I to jest też marnowanie czasu, ponieważ bardzo dużo czasu nam zajmuje właśnie wtedy nauczenie się czegokolwiek, czy odrobienie czegokolwiek, bo umysł jest już zmęczony. Dlatego trzeba przyjrzeć się temu, jaki to jest czas, który poświęcamy na odrabianie lekcji, ustalić sobie też pewne priorytety i ustalić sobie, na czym tak naprawdę nam w edukacji szkolnej zależy. Nie da się być idealnym ze wszystkich przedmiotów. To znaczy, można mieć szóstki ze wszystkich przedmiotów. Pytanie po co i czy rzeczywiście na tym nam zależy, żeby komuś coś udowodnić w ten sposób, sobie albo komuś. Czy bardziej chodzi o to, żeby rozwijać te pasje, które rzeczywiście w sobie mamy i iść w tych kierunkach, które nas interesują? A już tak praktycznie, w którym momencie dnia, albo inaczej, w którym momencie tego popołudnia umiejscowić to odrabianie pracy domowej? Ja myślę, że to jest sprawa indywidualna i trochę trudno dać tutaj taką ogólną receptę, bo też każdy ma troszeczkę inaczej rytm dobowy ustawiony. Wiele dzieciaków potrzebuje, nawet właściwie szczególnie gimnazjalistów, nastolatków, potrzebuje po prostu popołudniowej drzemki na przykład, żeby w ogóle odpocząć. Nastolatkowie potrzebują dużo więcej snu niż ludzie dorośli. O jakieś nawet dwa cykle dobowe, cykle snu, które wynoszą około 90-100 minut. Plus ta drzemka popołudniowa, więc to jest dosyć indywidualna sprawa i ja bym tutaj nie narzucała. Natomiast warto by było, żeby sobie rodzina wypracowała taki system, który no, powoduje, że to jest komfortowe dla nich. Tak? Mówiłyśmy już trochę o odpowiedzialności. No, z pracą domową to tak jest, chyba zazwyczaj. Wyjątkami są dzieci, które same zabierają się do pracy domowej i na przykład jest 15 albo 16:30 i młody człowiek mówi: mamo, tato, zabieram się do odrabiania lekcji, proszę mi nie przeszkadzać. No tak, ja znam jedną taką osobę. Ja nie, też znam jedną. Nie jest to moje dziecko. I zazdroszczę, to jest taki typ po prostu osoby, która chce mieć z głowy i już. Zazwyczaj to rodzic mówi: siadaj, musimy w końcu odrobić te lekcje. No i właśnie, i zaczyna się troszeczkę od w ogóle takiej semantyki, tak? Od tego musimy. Przymus po prostu blokuje jakby efektywność pracy. Ja może zacytuję Alberta Einsteina, przyniosłam sobie fragment jego wypowiedzi. Poważnym błędem jest myśleć, że radość dostrzegania i poszukiwania może być rozbudzana takimi środkami jak przymus czy poczucie obowiązku. No, trudno się z nim nie zgodzić. On sam zresztą mówił, że jak wiele wysiłku kosztowało go to, żeby zapomnieć koszmar szkolny i w ogóle nabrać z powrotem chęci do zgłębiania tajników nauki. Więc na pewno warto popracować nad tym, choć brzmi to egzotycznie i dziwnie, żeby się nie musiało, tylko chciało. A żeby chcieć, choć to trzeba... Chcimy odrobić teraz pracę domową. Wiadomo, że tego się nie zrobi od tak z dnia na dzień i od trzaśnięcia palcami. Trzeba nad tym popracować i przyjrzeć się, po co my się w ogóle uczymy. Mm-hmm. Tak? Czemu ja to służy? No dobrze, to jeżeli trzymamy się słów, łapiemy się za słówka, a liczba mnoga, chcesz. Ty chcesz teraz odrobić tę pracę domową. No tak. Dobrze, że jest dziecka praca domowa, nie nasza. No dokładnie. To jest dziecka praca domowa i to jest jego odpowiedzialność, którą warto przypominać, że to jest jego. I dać mu tę odpowiedzialność, bo z odpowiedzialnością jest generalnie tak, o czym ludzie zapominają, że żeby ktoś ją wziął, to druga osoba musi ją oddać. Mhm. A to nie jest proste. No tak, rodzice, szczególnie tak sobie myślę, mamy miewają takie zapędy, żeby to jednak trzymać w garści. W szkołach demokratycznych, w których mówi się w ogóle o tym, że nauka ma nie być przymusem właśnie, tylko naturalnym odruchem młodego człowieka. Wiem, że w niektórych są całe koła wsparcia dla rodziców, którzy po prostu siłą powstrzymują się przed tym, żeby przypominać, no odróbże te lekcje, no poucz się czegoś, no przecież zrób, no do czego ty dojdziesz? Mhm. No i tu jest w ogóle też taka kwestia naszego widzenia przyszłości dziecka. Znaczy my sobie coś wyobrażamy na podstawie naszych doświadczeń, że powiedzmy, jeżeli to dziecko będzie miało, nie wiem, piątkę z matematyki czy szóstkę z matematyki, to będzie miało przed sobą wspaniałą przyszłość. Bo na przykład nam się marzyła kariera finansisty, tak? Natomiast dziecko może mieć zupełnie inne zainteresowania, zupełnie inny potencjał i wrażliwość. I to, że na przykład nie odnajduje się w przedmiotach ścisłych szkolnych, czy też w ogóle w przedmiotach jako takich, to wcale nie znaczy, że do niczego nie dojdzie. Tak? To jeszcze inna sytuacja z życia wzięta. Ile masz zadane? Mało. Albo wręcz nie, ja nic nie mam zadane. Po czym? Jest 22, albo nawet 23, jeżeli chodzi o starsze dzieci, albo 7:30, kiedy to właśnie wychodzimy z domu do szkoły, przypomniało mi się, mam wypracowanie z polskiego na minimum 1,5 strony papieru podaniowego do napisania na dziś. No i co wtedy zrobić z tą odpowiedzialnością? No odpowiedzialność dalej jest, nikt jej nie zabierze z tego powodu, że młody człowiek popełnił pewien błąd czy niedopatrzenie. Mhm, ale co, patrzymy głęboko w oczy i mówimy, kochanie, to właśnie teraz idziesz do szkoły i bądź o tym przekonany głęboko, że dostaniesz 1 na języku polskim, po czym jak przyjdziesz do domu, dostaniesz dokładnie to, co zazwyczaj dostajesz za 1, czyli na przykład szlaban na coś tam. No to już dalsza część, czy my w ogóle nagradzamy i karzemy. Oceny, tak, jak są, to jest temat trochę na inną rozmowę, natomiast absolutnie pozwalamy dziecku ponieść konsekwencje. No oczywiście. Tego. Koniecznie. Nie wolno nadrabiać. Tam pomóc, coś. Dobra, to spóźnisz się na pierwszą lekcję, teraz siadamy, nie, piszemy. No, ani nie piszemy też usprawiedliwienia. Za nieodrobioną pracę. Polecam zresztą lektorę Mikołajka. Ostatnio przypominałam sobie rozdział o tym, jak rodzice piszą usprawiedliwienia, że się nie odrobiło prac domowych. Przeważnie dlatego, że sami nie potrafili zrobić tych prac domowych. Więc Mikołajek, kompendium wiedzy na temat błędów rodzicielskich. Co jeszcze rodzice robią źle? Jakie jeszcze błędy w tym obszarze odrabiania pracy domowej wydawałoby się tak prostym? Wydaje mi się, że no, bardzo duże wymagania i oczekiwania w stosunku do dzieci i taki brak takiego pozwolenia na to, żeby oni na swoich własnych błędach i doświadczeniach się uczyli. Oni naprawdę muszą się sami jakoś ogarnąć z tą całą odpowiedzialnością. To jest bardzo duży kawałek i trudno wymagać od młodego człowieka, żeby to wszystko od tak, od dzisiaj już umiał. I jest jeszcze taka kwestia, o której mówią czasami młodzi ludzie, co bardziej świadomi. Mówią, wiecie, to jest do dorosłych skarżą się. Mówił, to jest trochę tak, że do 18 roku życia chcecie robić wszystko za nas. Decydujecie za nas, kiedy mamy wracać, co mamy robić, jak mamy się zachowywać. A potem przychodzą 18 urodziny i mamy już to wszystko wiedzieć. Mamy być odpowiedzialni. W jaki sposób, skoro nie daliście nam tego poćwiczyć? Mhm. No tak, może niech to będzie przesłanie, że ta praca domowa jest po to, żeby dziecko nauczyło się odpowiedzialności, poćwiczyło. No w sumie ta jedynka za brak pracy, to warto, żeby ona znalazła się w dzienniczku. Na korzyści są dużo większe. To jest tylko wskazówka. Jedynka to jest wskazówka, że pewnej wiedzy czy pewnego zadania nie wykonano. Mhm. Bardzo ciekawą miałam rozmowę z nauczycielem WF-u w szkole mojej córki, który powiedział, że rodzice często są oburzeni, że dlaczego dziecko dostaje z WF-u trójkę albo dwójkę albo jedynkę. Jak można to ocenić? Jak można to ocenić? Przy czym nauczyciel mówi, no dobrze, ale ja muszę mieć jakiś punkt odniesienia do tego, co będzie za pół roku na przykład. Czy będą postępy? Bo jeżeli za pół roku będzie czwórka albo piątka, to ja widzę, że to dziecko pracowało, że coś ze sobą robiło, tak? To jest tylko pewna informacja. Jedynka, dwójka to nie jest koniec świata. To nie znaczy, że dziecko jest tak zwanym głąbem i należy mu taką etykietkę przyczepić. Mhm. To jest tylko pewna wskazówka. Bardzo dziękuję. Tak na początek o pracach domowych dość konkretnie, ale w poniedziałek myślę, że może dobrze warto zacząć tydzień, zdejmując ze swoich ramion trochę tej odpowiedzialności i niech ta odpowiedzialność wróci na te barki, na które przez szkołę została położona. No zdecydowanie tak. Dzieci są mądre, naprawdę, dadzą radę. Zaufajmy sobie nawzajem, w związku z tym taki apel od poniedziałku. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Pierwszym gościem godziny wychowawczej była Joanna Schulz, trenerka FC Edu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Rozmowa z tobą jak brodzenie w śniegu. Niewydeptane ścieżki gubią mnie. Tak łatwo utknąć w zaspie aż po szyję. Na śliskich słowach wywracamy się. Dobijam się. Szyfrować język, który znam. Ty ciągle mówisz do mnie krzyżówkami, a migi zasłoniła gęsta mgła. Chwilami, gdy próbuję znaleźć rym, bałwany pienią się przy ustach. Melodii brak, tańczymy krzywo jak spłoceni zapaśnicy w USA. szkoła, obowiązki i odrabianie lekcji już za nami. Mam nadzieję, że przydały się Państwu rady Joanny Schulz. Jeśli mają Państwo własne rady, jak sobie poradzić z lekcjami szkolnymi, z zadaniami domowymi, proszę te historie swoje, proszę rady dokładnie opisać. Skrzynka godzina.wychowawcza@polskieradio.pl jest dość pojemna. A skoro lekcje już odrobione, możemy zająć się zabawą. Zaczniemy od śmiechu. Jest niezwykle zdrowy i relaksujący, a jeśli brakuje go w Państwa domu, mamy radę. Zajęcia coraz popularniejszej jogi śmiechu. Co daje taka joga śmiechu? Co to jest? Co to są za zajęcia w ogóle? Joga śmiechu to są ćwiczenia rozweselające, a jednocześnie ułatwiające oddech. Karin Lesiak, joga śmiej się z pasją. Joga śmiechu została opracowana w Indiach ponad 20 lat temu przez doktora medycyny, doktora Madana Katari. On zauważył na podstawie swoich doświadczeń z pacjentami, że ci optymistyczni, uśmiechnięci rzadziej chorują, mniej potrzebują środków przeciwbólowych. Z czego się lubisz śmiać? Z mojego brata. A co ten twój brat robi? Bije się ze mną, bije. Lubicie się śmiać? Tak. To uśmiechnij się. A tak szeroko. Super. Jak kurczak tańczy, to jest śmiesznie. I ten początkowo robił dla dorosłych. Potem się okazało, że śmiech to zdrowie nie tylko dla dorosłych, to również dla dzieci. Jak to się stało z tymi dzieciakami? Że one niby naturalnie się śmieją, a potem przestają. Co to się stało? A dzisiaj jest mi wesoło, bo babcia do mnie przyjeżdża. Jak babcia do mnie przyjeżdża, to się z nią bawię. Babcia częściej się śmieje niż rodzice, czy jak to wygląda? Częściej. Czy rodzice powinni się częściej śmiać? Tak. Kiedy się śmieją rodzice? Jak dzieci się dobrze bawią. Jak po prostu będą gadać o śmiesznych rzeczach. A często gadają o śmiesznych rzeczach? No czasami, jak się coś stanie takiego. Nie za bardzo. Co wtedy myślicie sobie, jak rodzice są tacy poważni? Że mają zły dzień. Otóż to winni jesteśmy my dorośli. My dorośli, którzy upominamy dzieci, co by się nie śmiały. Znamy takie przysłowia, śmiejesz się jak głupi do sera i tego typu różne takie hasła, które zostają nam w głowie na całe lata. My spróbujemy zrobić sobie taką śmieszną salę. Spróbujemy mówić ha, ha, ha, ha, ale nawet nie hasła, kto zaczyna się śmiać, dobrze? Spróbujemy? Zaczynamy. Mocniej. Co się dzieje, jak my się śmiejemy, nawet tak sztucznie? Nasze ciało, w zasadzie nasz mózg, nie rozróżnia śmiechu takiego sztucznego, wywołanego od śmiechu naturalnego. Dzieje się w naszym organizmie dokładnie to samo. Nawet jeżeli wypowiemy same sylaby ha, ha, ha, to już zaczyna się proces zmian na lepsze. Produkujemy endorfiny, tak zwane hormony szczęścia. Uzupełniamy poziom dopaminy i serotoniny, więc nastrój nam się na pewno polepszy, nawet po takim zwykłym powtarzaniu sylaby ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Okej. Czy pani zauważa, może ktoś zauważył, być może to jest jakoś opisane, czy nasze dzieci są mniej roześmiane niż na przykład my albo nasi rodzice w tym samym wieku? Niestety tak. Dzieje się to przez nas, dorosłych, którzy pokazują swoim zachowaniem to, co potem dzieci naśladują. Cokolwiek zrobimy, one to powtarzają. I nawet jeżeli będziemy im mówić, uśmiechnij się, jeżeli dziecko widzi, że w tym samym czasie mama jest smutna, a tatuś wkurzony, no to nie zrobi tego, bo ma inny przykład. A z dziećmi śmiała się i rozmawiała nasza reporterka Anna Rokicińska. kolejny gość w studiu, Jarek Żyliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Psycholog wychowawczy, autor książki Miłość i wychowanie. Nawiązując trochę do materiału o jodze śmiechu, jak jest ze śmiechem u ciebie? Śmiejesz się, lubisz się śmiać? Cały czas żartuję. Dobrze. Czasem przesadzam. Odhaczone, prawidłowo, wszystko się zgadza. Ale my będziemy rozmawiać o zabawie, o takiej swobodnej, dziecięcej zabawie, ale też o, mam nadzieję, że poradzisz nam, dorosłym, jak w tę zabawę wejść, tak żeby dobrze się bawić również. Ale zacznijmy od tego, czym jest swobodna zabawa. Inaczej, czym jest zabawa dla dziecka? Zabawa dla dziecka to, tak sobie myślę, gdybym miał tak, że codziennie jestem cały czas w tej samej przestrzeni, na przykład przedszkola albo domu i nie zmieniam przestrzeni, to się nie zmienia, to chciałbym coś tam ubarwić, chciałbym coś z tym zrobić, w związku z czym zaczynam się bawić. I dzięki temu dzieci w przedszkolu mają wszystko. Mają pracę, mają zamki, mają, nie wiem, rwące strumienie, mają mamuty, dinozaury. I to wszystko mają w jednym miejscu. Dzieci mają cudowną zdolność bardzo silnego wejścia w tę przestrzeń, dzięki temu rzeczywiście one zwiedzają. To, co my mamy podróżując, zmieniając, kombinując, one to mają w jednej przestrzeni, tym bardziej, że to tej przestrzeni są w jakiś sposób ograniczone i one się bardzo mocno właśnie bawią tą przestrzenią. Więc przede wszystkim to jest wielka różnorodność i zbieranie masy doświadczeń, też wrzucanie trudnych rzeczy. Dzieci uwielbiają się bawić w rzeczy trudne, ponieważ dzięki temu łapią do nich dystans i je ćwiczą. Ale mówisz o trudnych rzeczach, na przykład trudnych tego doświadczeniach, że oswajanie. Tak, lęków. Uwielbiają bawić się w to, czego się boją. Co gorsza, często się bawią w rodziców, którzy na nich krzyczą. Więc to też się czasami zdarza, jak w przedszkolu pracuję. Ale różne rzeczy tam się pojawiają. Jeżeli mają z czymś trudność, bardzo często wchodzą w rolę tego strachu, tego, czego się boją, albo jakiegoś rycerza, który sobie z tym radzi. Bawią się swoimi emocjami, czyli na przykład bawią się w wielką złość i dlatego czasami wywołują wojnę. Bawią się w strach i wtedy czasami się chowają po kątach, ale też bawią się w przełamywaniu tego strachu. Więc one często na tapetę biorą te rzeczy, które są dla nich ważne i trudne, po to, żeby sobie z nimi poradzić, oswoić, obśmiać. Coś jak w Harrym Potterze i tym obśmiewaniu stracha z szafy. Wyobraź sobie go w jakiś śmieszny sposób i od razu jest ci łatwiej. Dobrze, a powiedz mi jeszcze w takim razie poza tym, co dziecku daje, bo inaczej. Ja na początku audycji powiedziałam, że zabawa jest potrzebna dziecku do rozwoju fizycznego, ruchowego, emocjonalnego i intelektualnego również. Ruchowy rozwój to jest dość oczywisty, łatwo nam jest to sobie wyobrazić, czego dziecko uczy się, jak się rozwija w trakcie zabawy. Emocjonalny, o tym powiedziałeś właśnie. Że tam wprowadzają mnóstwo emocji. Intelektualny, co zabawa daje? Intelektualny to jest możliwość obracania różnymi rzeczami, poczucia się w różnych sytuacjach i poznania ich. Zobaczenia, jak to jest być w takiej sytuacji, jak to jest być w takiej sytuacji. Taka częsta zmienność zabawy, która jest u przedszkolaków, powoduje właśnie, że one mogą poobracać różnymi sytuacjami. One nie są cały czas tym samym 3-letnim, 4-letnim, 5-letnim Stasiem, tylko idą dalej, idą szerzej i próbują się odnaleźć w różnych sytuacjach i poznać je. Swobodna zabawa, bo to jest to, o czym mówimy teraz, to nie są zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne. Swobodna zabawa znaczy, że jest swobodna, czyli nie jest animowana, nie jest prowadzona. Ona jest spontaniczna. To, co nam przyjdzie do głowy, to się dzieje, czyli nagle stajemy się smokiem, pociągiem, rycerzem. To nie jest tak, że codziennie o 13 się bawimy w rycerzy, albo codziennie o 15 mamy judo, czy coś w tym rodzaju, tylko jesteśmy ze sobą i nagle coś się dzieje. Nagle komuś coś w głowie zaświta i wtedy za tym pójdziemy. Swobodna zabawa w przedszkolu znaczy, że dzieci robią, co chcą. Robią, co chcą i bawią się, jak chcą, oczywiście w ramach bezpieczeństwa. I dzięki temu one same dobierają najbardziej pasujące sobie zabawy, najbardziej im potrzebne w danym momencie. Wywołałam te zajęcia pozalekcyjne, co ty powiedziałeś o nich, jako o takiej animowanej zabawie, o takiej trochę zabawie w ramach. I trochę piję tu do tego, że nam rodzicom może się wydawać, że jak my nie zapewnimy dziecku jakiejś atrakcji, tak to nazwijmy, no to ono się będzie, nie daj Boże, nudzić. Może tak być. Znaczy, może tak być w takim sensie, że zależy, jak jest dziecko. Czasami jest tak, że zdarzają się dzieci, które mają strasznie przyspieszone mózgi. Przez telewizję, przez ekrany, przez gry. I tam się strasznie dużo i szybko dzieje. I wtedy dzieci rzeczywiście potrzebują bardzo szybkich i dynamicznych zabaw. Bardzo silnej, dużej ilości atrakcji w tej zabawie. żeby to wystarczyło, żeby nakarmić ten rozpędzony mózg, mhm. który przyzwyczajony do dużej ilości bodźców, produkuje większą ilość receptorów. Czy nie warto, żeby w takiej zabawie ten mózg jednak trochę zwolnił? Dzieci lubią zwalniać. Dzieci lubią zwalniać. To jest trudne czasami rzeczywiście przejść z takiej super dynamicznej zabawy w wolniejszą zabawę, ale w jednym z przedszkoli, z którym pracuję na przykład, jeden prowadzący mówi, że teraz jesteśmy obserwującymi ninja i musimy się zaczaić i rozglądać się dookoła. Ja bardzo lubię na przykład zabawy, w której mówimy, kim jesteśmy i co jakiś czas między szalonymi małpami czy psami jesteśmy kamieniem albo ślimakiem. Dzieci nawet nie zauważają, jak zwalniają. Ale też faktem jest to, żeby ich środowisko nie było za szybkie. Jeżeli dzieci, bo te dzieci, które mają rzeczywiście za dużo ekranów, mają problemy ze swobodną zabawą czasami, bo jest za mało atrakcyjna. Mm-hmm. Ale nuda i swobodna zabawa jest niezbędna i ważne, żeby zapewnić dziecku w rozkładzie dnia, w tygodniu, czas na tę zupełnie niczym nieskrępowaną, niekierowaną zabawę. Tak, nuda jest matką kreatywności. Mm-hmm. Bo jeżeli się nudzę, to muszę coś z tym zrobić. Jeżeli ktoś coś z tym zrobi, a ja nie, to wtedy się nie nauczę kreować czegoś. Muszę mieć jakiś brak, żeby coś w nim stworzyć. I nuda rzeczywiście jest taką, no właśnie matką. Reszta to są ojcowie i bracia kreatywności, ale nuda jest matką kreatywności. No dobrze, dziecko samo, jeżeli damy mu przestrzeń, to zazwyczaj doskonale się będzie bawić. Natomiast co zrobić, żeby pobawić się razem? Żeby ten czas wykorzystać do bycia razem? No i żeby, nie ukrywam, było to też dla rodzica przyjemnością jakąś tam. No poza tym, że przyjemnością gdzieś tam jest dla nas bycie ze swoim dzieckiem. Natomiast w tym natłoku spraw między mailem, telefonem, gazetą, a niestety telewizorem, no gdzieś jak znaleźć przyjemność w tej zabawie z naszym ukochanym dzieckiem. Pierwsza rzecz to oczyścić sobie mózg. Czyli jeżeli mam coś do zrobienia, to muszę to zrobić. Jeżeli rzeczywiście muszę to zrobić. Tak, żeby w momencie, kiedy się bawię, to ja się bawię i nie robię nic innego. Jeżeli nie mam czystego mózgu, to wtedy będę latał myślami gdzie indziej i w to nie wejdę. Czyli więc po pierwsze, nie gotujemy jednocześnie obiadu, albo nie sprawdzamy maila, albo nie planujemy listy zakupów gdzieś tam na boku, nie spisujemy tego. A jeżeli to nie jest możliwe, to z tego, co robimy, zróbmy zabawę. Czyli jeżeli musimy powiesić pranie, to zróbmy coś z tego. Jeżeli musimy coś ugotować, zróbmy coś z tego. Czyli zróbmy coś, żeby dziecko mogło się tam pobawić. Żeby mogło pokroić marchewki, bawiąc się w szatkowanie drewna w strasznej puszczy, którą trzeba się przebić, albo w przygotowanie prowiantu dla Indian, czy nie wiem czego. Zróbmy z tego zabawę. Bo jeżeli się da, to oczyśćmy mózg i bądźmy w zabawie swobodnej. Natomiast zabawa, gdzie dziecku proponujemy krojenie warzyw, czy to już jest zabawa trochę animowana. Mhm. Ale najlepiej jest oczyścić mózg. To jest pierwsza rzecz, która tutaj się pojawia. To jeszcze podpowiem, że bo to wypłynęło gdzieś też w twojej opowieści, że pomaganie nam, dorosłym, w obowiązkach takich codziennych, myślę tu najbardziej o gotowaniu. Dzieci bardzo to lubią, coś pomieszać, nasypać. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że przygotowanie danego dania będzie trwało dużo dłużej. Kuchnia będzie w stanie do sprzątania. Natomiast to też będzie zabawa i też będzie dla nas okej. Okay. Tak, zależy oczywiście, jak sobie to przygotujemy. Jeżeli mam małą otwartość na brud, to wtedy na zabrudzenie kuchni, to oczywiście to w jakiś sposób ułożymy, żeby nie było aż tak brudno. Ale też jest tak właśnie, że dzieci lubią pomagać, ale lubią, żeby to była robota ambitna. Nie lubią, żeby było to codziennie to samo i nudne. Ty jesteś tylko od mieszania. Tak, chociaż oczywiście rutyna też jest dzieciom w jakiś sposób potrzebna, ale to nie dzisiaj. O rutynie to nie dzisiaj. Więc dobrze jest tak, żeby dziecko miało ambicje. Jeżeli widzi, że robi coś dorosłego, to ma taką frajdę, że to chętnie zrobi. Zdejmie pranie. Jest po prostu pasja zdejmowania prania, to jest coś, co myślę, że nikomu z nas dorosłych po prostu nie mieści. Wkładanie do pralki rzeczy też się sprawdza. Fascynujące. Tak, ustawienie programu pralki. Przecież to, czy może być coś fantastyczniejszego, jak pierwsza ustawić program pralki, jeszcze zwłaszcza jak ona pika. To już w ogóle jest fantastyczne. Więc to są rzeczy, które dzieci lubią. Tylko rzeczywiście one potrzebują zmian, żeby się tym fascynować. I to jest jedno, a jeżeli tego nie lubią, jeżeli to jest rutyna, to rzeczywiście musimy wprowadzić tam wyobraźnię, musimy coś pozmieniać. Tak jak one w przedszkolu robią Zamek Królewski, tak my z tego prania właśnie możemy zrobić wielką wichurę. No, albo teraz na przykład zaprogramowanie statku kosmicznego, ta pralka. No dobrze. To pomaganie, ale wróćmy jeszcze do takiej zabawy z dzieckiem zupełnie swobodnej, która może na pierwszy rzut oka wydawać się dla nas nudna. Jak, no wiemy już, że musimy oczyścić, że musimy nie mieć, musimy powiedzmy te pół godziny, bo to nie musi być czasem więcej, poświęcić tylko i wyłącznie na to, nie myśleć o niczym innym. W co się bawić z dzieckiem, żeby i nam, i dziecku było dobrze? Ja najchętniej podążam za dzieckiem. Patrzę, co mu w duszy gra. Mhm. Jeżeli widzę, że ma jakieś potwory w głowie, to się bawimy w potwory w danym momencie. Jeżeli widzę, że mu chodzą pociągi po głowie, to jeździmy pociągiem. Jeżeli i tak dalej. Patrzę, co mu w duszy gra i za tym idę. I to, co jest dla mnie frajdą zabawy, to jest to, jeżeli uda mi się stworzyć razem z dzieckiem coś, co je bardzo bawi. Nie oszukujmy się, jak dzieci wychodzą, to rzadko my się bawimy w swobodną zabawę. To nie jest tak, że dla nas to będzie wielka pasja. Może to być przyjemne, ale jest to bardzo często przyjemne śmiechem dziecka. Mhm. Tylko ja muszę mieć czas, to jest właśnie ten pierwszy warunek, który jest ważny. Muszę mieć czas na to dziecko, żeby było to moim celem, a nie moim celem było skończenie zabawy. Więc ja idę za dzieckiem. Jeżeli są jakieś zabawy, które dziecko ostatnio samo wchodzi, super. Czasami dziecko samo coś wymyśli. Można zobaczyć, czym się bawi, jak jest samo, co robi z klockami, co tam się dzieje. I można to włożyć. Mhm. Można też włożyć na przykład jakieś ważne wydarzenia. Można się bawić w przedszkole albo w szkołę, jeżeli jest dziecko wczesnoszkolne albo przedszkolne. Żeby oswoić na przykład sytuację. Tak, dokładnie. Ona fantastycznie wtedy opowie. Dużo lepiej niż jak się zapytamy, co u ciebie było w przedszkolu, to lepiej to pokaże, jak powiemy, pobawmy się w przedszkolu. No to ładniej pokaże. Mhm. A jeszcze jakieś pomysły na takie zabawy? Ja tu będę notować. Wielkie budowle. Ja uwielbiam wielkie budowle. Aha. Z klocków. Im większe, tym lepsze, jak rozumiem. Albo rozleglejsze oczywiście. Aha. Więc ja bardzo lubię budować. W momencie, kiedy się skończymy budować, to wchodzimy w te role, które tam się pojawiają, czyli pojawimy się w postaci, które mieszkają w tych budowlach albo prowadzą te pojazdy i prowadzimy te pojazdy. Czyli klocki. Klocki, niekoniecznie klocki. Kot, można zrobić. Poduszki. Dokładnie, można to robić ze wszystkiego. Mhm. Bardzo, bardzo dobrze się sprawdzają wszelkie właśnie koce z krzesłami, ponieważ można zrobić wtedy pojazd zamknięty. A dzieci mają wtedy poczucie takiej tajemnicy, jeżeli tam wejdą właśnie w to zmienione światło, zmienioną przestrzeń, nie widzą tych codziennych rzeczy, to dużo chętniej właśnie wejdą w taki pociąg, tramwaj zrobiony w ten sposób. Mhm. Więc wszelkie budowle, odgrywanie ról. Coś bardzo trudnego i myślę, że na pewno jeszcze wrócimy do tego, co zrobić, żeby wejść w te role, ale wszelkie odgrywanie ról, stanie się zwierzątkami, przeniesienie się w inną epokę, w bycie zdobywcami, żeglarzami, ale mówimy na przykład, wracając do zwierząt, mówimy, że teraz jest dżungla wokół nas i jesteśmy małpkami. Na przykład. Dobrze, ja muszę tu konkretnie wszystko sobie zanotować. I dzieci za tym pójdą. Mhm. Tylko rzeczywiście to, co jest tutaj trudne, to żebyśmy my w to poszli, bo to jest coś, co... Dla mnie na przykład to wymagało odrobiny pracy nad sobą, żeby potrafić być małpą. To jest trudne. To jest trudne. Nie wiem, czy zacząć już o tym teraz mówić. Czy możemy, mówmy, bo tu rozmawialiśmy trochę przed audycją, tu pojawiło się takie hasło bardzo nieładne, ja sobie zanotowałam z wykrzyknikiem ocenianie. Bycie ocenianym. Mm-hmm. To, co jest dla dorosłego bardzo często trudne w zabawie z dziećmi, to jest to, że może się poczuć oceniany albo przez samego siebie, albo przez osoby, które są dookoła. Więc jeżeli zaczynamy dopiero z tą zabawą, jest nam trudno, to zamknijmy drzwi z dzieckiem i zostańmy z tym dzieckiem sam na sam albo z grupką dzieci. Mhm. Będzie nam dużo łatwiej. Żeby nie było drugiego dorosłego, tak, który powie, tak, co bo, on robi. To jest ciekawe, że on wcale tak nie powie. Zwłaszcza ze strony kobiet można się spodziewać raczej akceptacji i podziwu, jeżeli człowiek wchodzi w zabawę z dziećmi, niż pogardy. Mhm. Czasami w męskich grupkach to nie jest zbyt modne bawić się z dziećmi. Ale myślę, że to się zmienia. Mhm. Tak, panowie lubią się chwalić, jak fantastycznie bawili się ze swoim dzieckiem. Mhm. Tak. Powoli się zmienia, też zależy, w szatni piłkarskiej to nie przejdzie. Dobrze. I to jest trochę tak właśnie, że jak jesteśmy sami z tym dzieckiem, to możemy sobie na więcej pozwolić, bo dzieci nie oceniają. Dzieci nie spojrzą na nas krzywym wzrokiem i nie powiedzą, tata, co jest? Mhm. Tak, co jest z tobą? Za bardzo się wygłupiasz. Tak. Przynajmniej te do takiego 6-7 roku życia tego nie powiedzą. 8-9 raczej też nie, ale już to się może wydarzyć. Mhm. Nastolatek już spojrzy ostrym wzrokiem. No ale nastolatki to jest zupełnie inna historia. Więc w momencie, kiedy jesteśmy tylko z tym dzieckiem, to możemy w to ładnie wejść i to nie jest problemem wtedy. Mhm. Znaczy, to może trochę być, bo sami siebie też oceniamy, co my wyrabiamy i tak dalej. Ale taka bezpieczna przestrzeń od oceny jest takim najlepszym miejscem na przełamanie. Jeżeli komuś, dla kogoś jeszcze to jest trudne, to niech zacznie od bajek. Na przykład od czytania, opowiadania bajek, gdzie wchodzi w rolę, które czyta. To już jest tak, że okej, mamy scenariusz, jest trochę łatwiej, wiemy czegoś powiedzieć, więc jest trochę łatwiej. I to jest taki najmniejszy schodek, to jest rzeczywiście z bajkami zacząć. Drugi schodek to te bajki odgrywać. i potem już pójdzie naprawdę łatwo, tylko trzeba to sobie przełamać. Jeżeli to sobie przełamiemy, jest już naprawdę dużo łatwiej. A jeżeli jest bardzo ciężko wchodzić w rolę, to nawet tak naprawdę być rekwizytem dla dziecka. To teraz jestem mostem. Można się nie ruszać. No tak, można się nie ruszać. Jestem pociągiem, jestem drzewem. Tak. Jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się niezwykle ważna w takiej zabawie z dzieckiem, to, że my, że ta zabawa dla dziecka będzie ciekawa, ono nas zaakceptuje w tej zabawie, w związku z tym sprzężenie zwrotne, my też jakoś będziemy się w niej dobrze czuć. To jest takie nasze naprawdę zaangażowanie. I to wtedy potrafimy ponieść dziecko. Jeżeli my robimy coś z pełnym przekonaniem, jest to szczere i prawdziwe, to dziecko idzie za nami. Tak, dzieci się fantastycznie wkręcają. Co bywa fantastyczne, a bywa zmorą rodziców. Jak dzieci się za bardzo wkręcą, to jest strasznie ciężko potem wyjąć dziecko z przedszkola. A to prawda, ale myślę, że o tym, jak zakończyć taką niezwykle dobrą zabawę, to my się spotkamy, bo ja myślę, że wielu rodziców mało miało z tym problem, żeby powiedzieć, kochanie, to teraz już niestety koniec i umówimy się i porozmawiamy o tym. Tak, jeszcze. Tak. Natomiast jest tak, że właśnie dzieci się fantastycznie wkręcają, ale czasami są też takie zabawy, w których dzieci świetnie sobie radzą same i potrzebują nawet naszej biernej obecności. Mhm. Więc to jest tak, że nasze zaangażowanie to jest na pewno plus 20 punktów do zabawy. Mhm. Ale jeżeli ta zabawa sama w sobie jest już fantastyczna, to czasem dzieci nam wybaczą bycie na pół gwizdka. Zwłaszcza jeżeli im to szczerze powiemy, że słuchaj, mogę się z tobą pobawić, ale równocześnie chciałbym robić to, to i to. Czy to jest dla ciebie okej? Czy wolisz pobawić się później? Mhm. Kiedy będę już mieć ten czysty mózg dla ciebie właśnie. Dla ciebie. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Wiem, że wziąłeś jeszcze oddech, ale niestety czas nas goni. Rozmowa o zabawie bardzo nas pochłonęła, jak widać. Jarek Żyliński był ostatnim już gościem dzisiejszej godziny wychowawczej. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Za rozmowę. Mam nadzieję, że państwa zainspirowaliśmy. Do 16 zostały już tylko 4 minuty. W godzinie wychowawczej to już wszystko. Zapraszamy za tydzień. Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba, Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. One, two, three, two, two, three. Fingers to numb the feel, squeeze the handle, blow out the candle. Blindness, blindness, love is blindness. I don't wanna see what you wrap the night around me. Autopromocja. Życie miejskie bywa atrakcyjne i wygodne, ale naraża nas na znaczne ryzyko. Są takie badania. Zachorowań na depresję i rozwój zaburzeń lękowych. Zdrowie psychiczne mieszkańców. Jak o nie zadbać, dbając o miasta? Planując ich rozwój, projektując i wznosząc budynki, tworząc przestrzenie publiczne. Zapraszam dziś po 21 do Klubu Trójki. Dariusz Bugarski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące super produktów w mocno obniżonych cenach. Tylko do czwartku, 2 lutego. MediaMarkt.pl.